از موږ سره چې تکم بحث او جګړه کوي دا دی بخي ډیر کې خونه مو د شپې پرېږدي نو مو د ورځې پرېږدي نو دا بل راسی چې پرګه زې ختم کو هر ورځ دا نه کیږي موږ به تا ته خبرو کاغذ شته فاک نه به ما تعیدونه فاک تر تا کو کنه او موږ ته به ما په هغه عذاب تعیدو چې ته وعده راکې نه او موږ ته بل در چې موږ څه خبرې په دلایل نه کیږي چې په دلایل نه کیږي ته موږ ته د عذاب دی دی چې بعد اعلی عذاب راځي بل عذاب راول زموږ په بل دی په سیله مکه خبر مر سره کو دا وی نور مر سره کو ګوره ته اکثر ته جدال نه جدال خو دې به خیر اثر ډیر بحث مباحثه خو دې بخیر ډیر کړ وځ په پیسالات څنګه کو هغه دغه د فقتنه ترا ثګو کو مشت بما په هغه عذاب تعیدو چې ته وعده راکې نه او مشت یې منه دم کې راکې په بیرېم ان كنت من الصادقين ان كنت كثير تيه من الصادقين درشتیا و یم څخه کته واقعې په خپل خبره کې رشتیا ګویا چې بعد الله عذابونه راځي چې څوک دل امر نه مني بالا راول بس بالا نو مشت درشتیا او در وخت پر دغه در معلوم وو نو خو نه سره واسته نو کې سب شي لکه ستدعى حق نه ده دغه د اخیرنی خبره سره د نوح علیه الصلاه والسلام د خاوس جواب ورکول کیږي قال وی نوح علیه السلام ول انما یاتیکم به الله انما ندبل کتار یاتی راتکیکم وتشت به په دغه عذاب چې د ازیت استوعده درکم الله الله پاک ستاسو مغزه خراب دی دماغ یې چپه دی زس در ثواب ته سره تا زام د الله امر ومنه الله عذاب راولې کمال په چې عذاب در باندې راولې خو مولا لا عذاب راولې تدا الله کارز ما څه غواړی دا خدای الله کار دی پر ما خبرو پښتانه چې چاته یو خبرو کې زموږ ستاسو په لبلاجه کې دیس کاری برای فرصت نه چي یو پو بالا ستا کار دی کې کله مړ یو پو معنا پر ما یو اعلان ودا الله تعالی دا عذاب خبر مې درکې او ستاسو د سپتمبر بر ما ته واره باندې راي ول خو الله ته واچره باندې راي ته ماته وې دا عذاب اختیار زلرم زه خې نه لرم پر قط پر ما خبرو کدا اس په مزمن پوس واس لکه د مثال په تور پرځه کی یو سړی دی مجرم دی بل څوک ورته وای د حکومت طرف آلو تراوړي چې علاقه سمسه دا وطن او دا محله مخربه کنه ګورمنټ به تاسو سزا درکې دی ودته راکه سزا راکه هغه زما کار نه دی سزا بره به دی درکې ما تاسو فقط آل راوړي چې ګورمنټ تاسو وای نو نوح علی السلام د ته فقط د الله د سرکار څخه آل وای چې عذاب درته ګور دی ورته وای چې راوړ دی زما کار نه دی قال نوح ورتول انما ندبل کدارن کته یاتی را تک یکم وتشت به په دغه عذاب الله الله دا دا الله کار دی بل څوک پدې کې ګډون نشي کولای اغم الله څه وخت راولي ان شاء کده الله خوښ اس و چې اراده یې څنګه وخت راولي چې اراده یې نه چې ارڅه تزاری ورته کې چې الله مات عذاب را کوي درته چې کوم وخت اراده سو بیا به عذاب راسي بیا چې ترڅه دغه ټی کې چې الله پاک پورته کنه به پورته کوي و ما انتم بمعجزین وما انتم تسنياس بمعجزين عاجزك وان كذا على عز وجل كالا دع عذاب اراده وكره تبع الا عاجزك ولا ينسى قد بيت طريق يا زدر تذكركم يا وطريقه دع عاجزك ولا الله تعالى شي تو تشتي جوغر جير العذاب ده زان خلاص كي الله كذا عذاب اراده وك بردغه نفراخ عذاب راوج لك ددي توپان چي گردم زكي بني ول تكيش زاي نو چي بچير پچيجو نو دا یو رقم عاجزه کې دی چې الله د عذاب اراده او کې عذاب را روان مکه پرته مګر ته الله عاجزه کې ځنی وګورځي چې پرار سي باره ولرسه د دې دنیا حکومتونو خسرې عاجزه کولای شي ځنی پرار سي بل ملک ته واوري ځنی ورک دا الله د حکومت څخه څوک نشي ورکه دا یې بل عاجزه کول دا رقم جد وهم چې تشتم نه د لیدر ته ولاړ ملائکه راوړي د عذاب مخه جنې سم زور لرم هغه قدر ام نسې کوي نو ما نه است انتم تاسی بمعجزین عاجزه کوون کې نه په فرار الا عاجزه کولای شي او نه په مقابله او په دفاع عاجزه کولای شي دا الله عذاب دا غره رقم دې ما څه مغوړ داس ما کار دې دا الله تعالی کار فسینو علی السلام ورتوای ولا ينفعكم نصحي بره نو بس ته موږ وای چاته ایزاره مدر سره و چاو ده نو نوح علی صلوات و سلام تاسې نور ټول څما زاره و چاو ده خدای خو چې و ده اول العزم رسولان سره و عزم باقی و کار که کاوه د سیورتل برل کټه بسره نو سره اخستای چې ارڅه زنه صحت تر ته وکم وکم وکم تاته من پیات نو کی و خو الله ستاده گمراهی اراده کړی نو د الله مقابله زکوای سم جسم کولای سم در فکر یاده چې عیسی علی صلوات و سلام یو وخت دغه سزغاستې د غرو خوات یو چوپان دی ځای میږي په د خدای رسول د خدای رسول څه شکه چې داسې خپل بار دی ورته ودل دی بار یو په دا وطن کې یو جاهل دی چې دغه جاهل سره مې گزارنه کیږي ځین ځغله مدارس د غرو خوات اغه ول وا تم د جاهل څخه ځي خو ته تعالی دې سم معجزه در کړې ده مرزاده ورون ستاپه معجزه باندې الله تعالی بنا کوي د پس مریض چې ټول ډاکټران ورته عاجز دي الله تعالی ستاپه دم سره ستاپه لاس مسکول سره جوړي د خټ سمرغي جوړې پکښې کې پکې ورغي چې دغه معجزه الله در کړې ده نو د جاهل څخه وځي ځي د بار ورته لچ ته ګور دغه ځینی شان چې ته یاد کړل کوم مرزاده ورون یا دغه د پس مریض د مرز دي د مرز علاج کول کیږي یو نه پویده الله قهر دې چاته ورکول څه د قهر علاج کول کیږي په دغه ځینی زم د دې مقابله نه کیږي پر دې د الله قهر سوی دي نو بیا کلی د الله قهر دې پر چا وس چې ګرد خلک نصیحت ورته وکړي پلار د زوی سره پس وکړي د خپل لارې څخه د سیاړه ولې ولې د الله د قهر مخنی وایسي نوح علیه السلام خپل زوی ته عاجز سودونه دا وچو کې زوی ولا کوم سم کړی نه دی راو نو دا مې درځي درته ویل چې نوح علیه السلام اوس دغه ورته وایي چې تسته د الله اراده سوی ده چې الله تعالی تاسو د رخ اراده کړی زه به څنګه جنت کې ولا ينفع ګټ نه رسی کوم وتسته نصعي زما نصيحت ته یو چا د پاره خیر غوښتل و دغه ته وایي حدیث شریف کې راځي الدين النصيحه زموږ دین ګرد نصيحت خیر خواهی ده د نبی علیه السلام څخه پوښتنه رسول د چا د پاره هغه لله د الله د پاره خیر خواهی بنده به د الله د پاره خیر غواړي ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم حديث دا غسدي چې دا الله د پاره خیر څه معنا دا الله عز وجل پر وحدانيت په ایمان راوړي او دا به کوشش کشته ګرد خلک الله دا څه په دې دا رقم ایمان پر راوړي دا الله پر رسول به ایمان راوړي کشته ګرد خلک دا غسې ایمان پر راوړي پر رسول معنا لکه زه چې لرم خپل خو بده دا د رسول د پاره خیر خوایسو دا الله پر کتاب به ایمان راوړي زکه به دا به کوشش کشته ګرد خلک زکه ایمان پر راوړي دا د پاچا د پاره د مؤمنانو چې کوم څوک بچای مؤمن وي دا هغه سبب بغاوت نه کوي اوامر ته به غاړه ورکړي او نور خلک به دغه دعوت کوي بابا ملک مصر بلداره و خراب وای متابعت وکړه غاړه ورته کړې د جنجال دلته مجوړه دا درې ولعامتهم عامه دغه من چې عام مؤمن د پاره به خیر غواړي زه بس تا خیر غواړم ته بس ما خیر غواړي دا ژوند د سلامتی و د امن نو نصيحت ما د فل چې نصيحت و خیر خواهی ته وای چې سړی دې چا خیر غواړي نه موږ ته یو چاته یو څوک دریات کو ته خدای ته نو کې نصيحت وکړه ما نه هغه خبر ورته وکړه چې د ګټه پکې شي کی نو نوح علی السلام زما نصيحت زما د ګټ خبر چې تستې کو دا پیدا نه کی ولا ينفع قتن رسي كم تشت نصحي نصيحة زما إن أردت كسم زيرادة وكم أن دجي خبري أن صحت زل نصيحة خير فهي وغارم لكم تشتري شي إرادة يزشل وارا وكم زما نصيحة تاتا فايدانا كي بكم شر إن كان الله يريد أن يغيكم إن كان كشير بي الله ألا يريد إرادة ولا أن دجي يغوي چې گمراه کوم تاسو که الله اراده وکړي چې تاسو گمراه کې زما نصيحت به ګټه درته وکړي هغه اول ان ګوره وسلیه مې کې ان اردتو که څه هم زه اراده وکړم ان دجي انصحو چې زه خیر خواهی وکړم له کوم تاسو لره دا بل ان شرطیه سو ان په شرط دې کانه کو الله الله يريد اراده کول ان دجي یغوي چې گمراه کوم تاسو نو زما نصيحت فائدہ نه درته کوي شرط خو نو جزا غواړي جزا دې هغه ولا ينفعكم نصحي دا هغه څه په هم ول کېږي درته ورسره شو ول کېږي چې الله اراده وکړي ګټه نه درته هو ربكم نو دا ویلم هو خدغه الله ربكم مالک استاس دي نو اصلي مالک او اختیاردار خو رب دي زو خو رب نه يم چې په زور ته پر لار برابر کړ چې الته اغه اراده نه ده کړې زما په خبرو ته ته ګټه نه رسیږي و الیه ترجعون الله رب امستس دي رب معنا مالک پالون کی جی ام دی دی و الیه و داغه الله دا ترجعون تسی ورگرزی رجوع دی برتوالات دا تمر گرست و دا تدریر حساب و کتاب ام دی در سر کی نجی پر جی دنیا بندی اختیار زما دی که زو تا پا زور مؤمن کم نجی پر آغا دنیا جزاز ما پلاس که ده زما دا جی دنیا چی دی اغا پل کم کوشش و اغا می وکی بالا تر داغا زما نصیحت تا تا گتر نکی زفو سوم چالا و تلاس تا دا گمرهی اراده کرده نو وسم ندر رسیجم تر دې ځای پورې چې دا خبره بیان شوه په دا مابینس کې چې دی د ام یقولون ابتره دغه آیات یو آیات در یادوم دغه آیات چې دی د نوح علیه الصلات والسلام د قصې څخه دا خارج دی دا د پیغمبر علیه الصلات والسلام د نبی علیه السلام په باره کې دی رسول الله علیه السلام خو دغه زحمت خپل امت او د خپل قوم سره وکړي خصوصا د عرب او مشرکان وغوم دغه مجادله د سر کول عین د غورته ولې چې صفه غرب په سرو ضرورت اړه په دغه علاقه کې به چنیر ته جاری کې په اړه خوبه کمی وي پلانې به کده پرمایشات دغه جواب ورکاو نو دغه یو خبره خو دغه امر بارښت په علاقه سره وخت لري وحی چیری وچ تاته کیږي چې دسی ماته جبرائیل راځي دا رکه ماته هدایت وای نو بس دسی ایمان پر راوړي دا د ځان سره جوړي نو د نبی علی صلاتو وسلام زیار و زحمت د نبی علی السلام د زیار و زحمت سره ورته نو خود الله تعالی دلته فدا ما بینس کې دا آیات د نبی علی السلام مبارک وي کني قصه خود د نوح علی السلام نورم څه شروع ده ما وګورئ تقریبا تر نسل وشته او تر نسل وشته آیات پوری جریان لري فدا ما بینس کې دغه د نبی علی السلام خبره راپورته کړ چې دی خوم تاته وای چې د قران کریم جده ځان نجور کړی دي ته دغه سی ورته وای ام یقولون ایا دی وای د مکه مشرکان افترا د جوړ کړی دی د محمد غټه کړی دی هو د قران دا د سره جوړی دا د سره غټه کی بیان مشتراسي وای نن د آیاتونه نازل سیوی دی پر دې ایمان راوړي علاوه شه دی داس وای قل تو ورته وای ورته انی فتریتو که بچیر ما جوړ کړی غټه کړی به هو د قران و فعلا پر ما باندې اجرامی پر ما باندې خزما جوړ دی نو زما جرم خزما دی دلته به نو مزاف سره کړی دی فعلا و بال اجرامی فعلا عذاب اجرامی پر ما زما د جرم عذاب دی نو زه پوسم کار پوس د اخرنی خبره ده چې دوه نفر په جنجال کې سره چې څوک بل ته کوي هغه څه وخت چې د مثال په تور دی یو سړی سره ته دلیل وای دې سرټمبا دی دلیل خو دې نه مني پر دلیل باندې سوال هم نشي کولای نه په دې اوس یو سړی چې تا خبره نه مني دلیل در مات کی اته خو سې دې ته په بل دلیل ورته جوړ کی یا دلیل هم نشي ماته ولا دماغ کار نه کی چې بابا نو چې دلیل نه سم ماته ولا دلیل ته خو د انسان غاړه کړی برای په دلیل ملامت کوم نه بل څور سره دې غاړه نه کړی دا دغه سړی بل جواب ته ماته راوښي دغه جواب چې بابا بس خپل کار کوه خپل وکړه بابا پرېښ نو په دغه جواب ورته وای چ بس نو که ما کار غلطی نو گناز ما پغار استا کار که غلط گناز استا پغار ما خو دین پس تر سره وکش نو علاوه نبی علی سلام ته تدع صورتو قل تورتو ان یفتریتو که ما جوړ کړی هو دغه قران د ځان څخه فعلی نو پر ما اجرامی گناز ما دغه عذاب زما د گنا دی اجرام معنی هغه جرم او گنا چورتای فعلی پر ما سزا د اجرامی زما د اجرام او د جرم و انا ز چ بیایم بری اون زه بیا زه اره می ما ده اغا کار سخه تجرمون چه تسی جرم که تخو جرم ده اغا که ده خدای خبر درواغ بولی برا وده ده سر جوری نو ده ده اغا جرم دی بیا زه اره مزه سا ده عمل بیا زه اره کوا زما عمل چه دی اغا کچیر غلط و ما واقعی ده اغا خیانت کوا چه قرآن می ده زان سر جوره و نو پر ما ده یه گناه ده نو زما و گناه پر لپریش ده و ده مال ده که وقت اخیرانه جواب ده اول خو چدی سم دم دلیل واقعي دلیل خو هغه چې الله پاک مخ کې ورته وای ولکتی چیرې د قران څخه په شک یې سپرمایه تا و نو چې تاسو سره جوړ ولله سره ته کده لري جوړ کده آیات نو ستیر دلته خو چیر شو فاتو بعشر سور دغه جواب ورکړی چې ولتی سره تا وکي په سو سره په لس سور سره مثلی په مثال سره د قران کریم مال په بل ځای کې په سورته بقره کې یو سورته ذکر شوی چې لس پرې یو سورته جوړ کړه اصلي واقعي دلیل خو هغه دی مګر دې به عقل په مقابل کې ما چې دلیل مقابله جنس کول نو دی یو صورت جوړ کی نو خو ته دلیل مقابله د نه دکړې چې نه څه کول نو منی ویل نه منی امنه نو بر په پای کې دغه خبر ده چې بس خپل عمل کو ست عمل دې تاته مبارک عذاب ست په غړ زما عمل چې دی زما عمل کته ګناه بل بس ګناه پر ما ده تز ما د ګناه څخه فارغ ما خپل ګناه پر لري کني واقعي جواب هغه سي تحقیقي جواب هغه هغه دي چې کته په شک کې چې قرآن ته جوړ راو یو صورت راوونه سکیم جوړ ک نو بیرته به خبرې تراسو و انز بری اون ز بیا ز مما ده هغه کار څه تجرمون چې تسې جرم وګنا کوي د هغه کار څه خزه بیا زارم او زما کوم کار چې ته ګنا بلې واته په خدای په خبرې غوټه کې فعلی اجرامی پر ما باندې زما جرم دی ما نه زما د جرم سزا ده نو بیرته قصې ته راګرځو دغه آیات دا اوس ما یې شمال ده د نبی علی السلام په باره کې دی ولې دغه مفسرین د نبی علی السلام په باره کې بولې دغه واجه ده چې نوح علی السلام ته منزل کتاب دغه سنری پاتې لکه د موسی علی السلام تورات داود علی السلام زبور د عیسی علی السلام انجیل د محمد علی السلام قرآن نوح علی السلام د اعلی نبی او وحی ورته کېږي خبرې ورته شوی د هدایت خو کتاب یې نشته نو د دې د قوم څخه دا دعوه نه و چې معنا دا کتاب ته د ځان سره جوړایي نو دغه د نبی علی السلام په باره کې دي ځینې مفسرین نور وايي بارا وایي نو نوح علی السلام کتاب نه درلود وحی کې درلود د کتاب په شکل کې نسته هغه وحی چې دورته بیان ولې د خپل قوم ورته ول بره دغه وحی ته سره جوړ اقدای نه درته نو بره دغه آیات د نور مفسرو پر طرز باندې دا ام د نوح علیه السلام تعجق چې ګواکې نوح علیه السلام ته خلق ول بره دغه وحی ته سره جوړ الا ول ته د شورته بره ورته کبه ما جوړ کړی پر ما د ګنا په غاړه ګنا از ما ده تیس چې کوم انکار کوي استیس د ګنا استیس په غاړه استیس عمل ګنا استیس په غاړه نو زما خبره ته کوم توجه اساس پر اول تفسیر دا د پیغمبر مبارک دا مفسرین سواج وای وای نوح علیه السلام کړه مستقل کتاب درلودي چې دی ورته اشته تاج ورکړي ځینې مفسرین وایي دا غم دا چې دا غي آیت د دم په دغه بینس کې د محمد علی السلام سره اړه نه لري د نوح علی السلام سره اړه لري ونی کته ان دو خود ته کتاب نور غلی و کتاب ک نور غلی وح خو راغلی خدا وحی ورته د وجه چې ست دا ځان سره جوړه نو دا بر جواب د نوح علی السلام د طرف څخه بیرته قصیه ترازو و اوحیه و اوحیه وحی کړه سیوی إلا نوح ونوح عليه السلام تأنه بشك شان داد لن يؤمن من قومك چه إذ كلا بإيمان دران ورست هذا قوم سخف إلا من آمن مگرنا غسوك چاغ إيمان إلا من قد آمن مگرنا غسوك چاغ إيمان دران ورست نوح عليه السلام تأخير على وطلا داسي وقت برال دغي سوانا فالا چه پيدا كيري پا جانا نمسا وكالا كي دا چاپا شاو خواكي مانا تسل وريا سوك جد دغه نن پر چې ایمان پر تر اور دی بل کتاب علی ایمان نه راوړي بالا خو م بده و چې ویل ایمان نه راوړي یو سړی هغه وخت خو بده کیږي غمجن کیږي چې یو کار کې تمې هغه نه وسی که دا هیڅ خبره پوه شي یو کار ته ست تمې توقع چې دا وسی هغه قرار نه وسی نو بر غم پر راځي الله نوح علی السلام بر اور ته خبر کی ول بالا ست د قوم څخه دغه کده دی چې دا ایمان نه راوړي بیا هیڅوک ایمان نه راوړي اته د غمی ورلند د دې توقع یو لاند کچ بلا امید مورته کو بیا مورته ګرځي یو لا ایمان بیا نه راوړي دا سي الله ما وحي ود ته وکړي و اوحي وحي کړه سی وی و چات وحي ما نه خبري کړه سی وی د الله د طرف څخه الا نوح و نوح عليه الصلاه والسلام ته چې انه به شک شان دادي لن يؤمن لن ور سره ویل لن خو د تاکید د پردي اڅ کله به ایمان درانه من قوی که د قوم څخه ستات الا من مگر نه هغه څوک قد امن چې هغه ایمان د مخ را وړي و هغه خود پاته چې بل څوک ایمان نه راوړي نو چې نه راوړي نو به څه کیږي فلا تبتئس نو ته غم مکوه بأس غم مکوه بما په سبب د هغه کارو چې دی و یفعلون فعل یې کاوه نو دوی چې د کوم کارو فعل کوه خو انکار او کفریات و بلا به غم نه پکوې چې کښته دا پرېښي دا یې پرېږدي نه د هغه یې کار دی ورته خبر یې کړي ښه چې ایمان نه راوړي نو څه وکړه پر د هغه خبره نه ده خلاصه واصنع الفلك ذا عذاب يسلا وسلا روان چې ایمان خو نه راوړي ا دې زیار او زحمت کې ګرځور سره وکړي ته مې بالا مکه خپل د ځان د خلاصون غم وسکوه دې ته عذاب را روان واصنع تجورك الفلك کشتي باعيننا زموږ تر نظارت لاندې لکه نه یو څوک په یو ځای کې د مثال په تور په یو نابالده علاقه کې کار کوي عبارت ده چې علاقې او سرپرست ورته وایي برای زما در باندې پام دي زما تر نظر لاندې یې معنا څارم د حفاظت کې کوم دغه رقم نو بې اعیوننا زموږ تر نظر لاندې معنا زما تر حفاظت لاندې بې غمه خپلې کښتۍ ته وجوړېږي پر تا باندې لا اوس نه راځي تر څو چې کښتۍ جوړېږي غم مه کوه واصنع ته جوړه که یې نوح الفلک کښتۍ بې اعیوننا زموږ تر نظر لاندې زموږ تر کتو لاندې ووحینا او زما په امر سره ووحی فامر سره نازمج امر زما دي د کشتي جوړول نظارت ام زما دي ستا حفاظت ام زما دي مشتر حفاظت لاند او زمش په امر سره هو ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطب ته مخاطبه مکه ونی زما سره في الذين فاق خلو کې ظلم او چې ظلم کړی انبياء عليهم الصلاه والسلام چې دي دا واقعا رحمت و د قوم د پاره چ عذاب راتلی لا بداله ثلاثه پرتو چې الله دا قوم دی خو چې زیر کړه مګر فراغه سره بیره بد دعا کوي الله تعالی پاک دا قوم بچا دا قوم ته عذاب مول د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاش مبارکی ورشید او دا ویل چې فإن قومي لا يعلمون الا فاكت الفردي عذاب مره ولازم قوم دي خدا علم نه لري د جهالت سي دا کار وکي دغه ظلمونه د انبیاو سره کیږي د دعا کې نه الله دلته د ایمان حق عباره له دغه نو من خو سره هو بالا ایمان دوی نه راوړي مګر و چې عذاب راځي پام چې بیا زما ته ونه وای چې جته عذاب مو نوح من حق دې د دعا سره وختیر او ته من حق کې دا است خبر کس متوجه سي کښتۍ جوړه که زموږ تر نظارت لاندې زموږ په امر سره ولا تخاطب ته مخاطبه مکه کوه خبرې بیا مکه کوه نزما سره فی الذین فبارک د هغه خلکو ظلم و چې دوی ظلم کړی انهم بشك دي مغرقون غرق ركيجي الله پر دې د غرق په سلا کړ د غرقېږي الله یې وژنم چې بیا دعا ونه کېماته نو ګوره د الله قهر چې په جوش راشي خپل انبیاء علیه السلام د دعا سمونه کوي چې د فبارک ماته بیا ما وایي ځان نه منم دا خبر بیا اخلاص ومنه نو د الله قهر دغونه بر په جوش راغلی ويصنع د جوړول الفلک کشتی تفسیر لیکلي چې داسې نو چې نوح علیه السلام نو یې وعظ باره وجهېده کوم مکان او عوان خې درلوده یو څه اصحاب خې وچ پر دې ایمان راوړي ارو د هغو څخه یې کار اخیستی تختې مختې یې سره راجمع کولې اختص په خپل کار باندې ويصنع جوړول یې د الفلک کشتی نو څنګه حالت وکلما اراق وخت مره چې تېرېده به علیه پر دې باندې ملعون یوه ډله د سردارانو پرون په درس کې ما بل ورځ ویل چې ملا چې دی د سردارانو ډلې ته ویل کېږي دا هغه وخت هغه ملکان یې بوجه سرداران یې بوجه خو ما تب د دوی په قوم کې هغه دنیوي سرغنه خلک یاد اخروي نه یادوم نو اخروي سرغنه ته ملک نه وایي ملا نور ته وایي هغه ته عالم دی یا نبي دی یا د نبي وارث دی ده نو چې تېرېده به پر ده ملا او یو ډله د سردارانو من قومه د قومه څخه د ده سخرو دی برخشند او خنده کول منه د خاطر د نوح علیه السلام بره ته دې بیچاره ته وګوره څه سودا په سر سوی موږ په خدای که دغه نه اوبه پیدا کولی سو چې سم دې پرې یو کښت ولګو یا دې وچ شو دی اوس باره وایي وایي دلته دونه اوبه راځي باره به دا بیخي دا غرونه به ډوب کړي باره به نو بیا زه په کښتۍ کې سپورم ته دې دې ما خرابه ته وګوره د چشنګ اوبه نشته او دی بیا دلته اخته دي نور خلک یم تا ایستلې کښتۍ جوړي وایي باره بیا دلته اوبه راځي موږ غرکېږ دغه مسخرې بیا کولی کدا اسال کیسا خبرت متوجه سی وکلما دا مسخری نه یو ورځ نه ویده کلما تور ویل دي وکلما هر هغه وخت مرچ کړي د به علیه پرد ملعون یو ډال د مشرام څخه من قوم هې د قوم د سخرو دی به مسخری و خندا کول من هو د جاته څخه د نوح چته د تو ګور سودا پسر ده قال نوح علی صلوات و سلام ورته فرمایله ورته ویله ول ان تسخروا منا ان تسخروا که تاسو مسخري او خنداوي کوي من ناز موږ د خاطر چې موږ د وجه تاسو خاند په ان به شک موږ نسخرو موږ خنداو مسخري کوي من کوم ستاسو د خاطر ما ماته د ستاسو پر حال خندار راځي چې دغه نه پیل په غوښ کې بدوم سره کما تسخرون لکه تاسو چې مسخري کوي په موږ سره چې تاسو څنګه مسخري او خندا پر ما کوي ماته پر تا خندار راځي تو خپل ما ولي خاند براو د د سبدا په سر سوي د دوی چړوګي د چشنګ سمې وبن پیدا کیږي او ته واده در اسمان رسیر برا بز پښتې کې سپوره ته دی وجه ته خانه ما ته به پر دې خنده راځي چې عذاب څونه نږدې راغلی دی لښتې مې پاتې دي ما د کښتې تر وخته او ته دونه بیغه مې الا پاک ته نظر کې نه کلمه وای نه ایمان راوړي د دې په اړه پرې سوچ نه لګې د مثال په تور موږ به مثال وای چې مثلا سیلاب را روان دي پر ځکه د پلسر د مازدا او د پلسر د نو سیلاب چې کورونه نه وي خلک زغلی ګرد اخته دي ځان بچاوي یو څو ځوانان سره ناس باره چکا کوي دلته نو خلک پر خانی چې تبې پاګل ته خو کدر باندې راځي ته په یوې چکا به بلې خو زغله لکه خلک چې زغلی نو دی غپلی رغنه کیږي سره نو خدای هغه خلک نه پو بولین چې دې کورونه چې پکړه وټرانه اږي ګل کړ ته په دې کې لخته نو نوح علی السلام لکه ته چې پر ما خانجه د دې خاطر چې وبچې وشته کشتی جو زم پر تا خاندم زبا په دې خاطر خانم چې عذاب ما در سترګو نه آم دی او ته دونه بیغه مې د الله تعالی په امور باندې د الله تعالی په کلام باندې پسخند وي برا وته ته سره جوړې د خبره ده قال نوح علی السلام ورته ویل و ان تسخروا کتیس مسخری کوي خندای کوي من ناز مر د خاطر و ان فانا مش به نسخر و مش مسخری و خندا کوي من کوم سیس د خاطر ما ته پر تس خندار از کما تسخرون لکتیس چې تمسخر کوي لکتیس چې خندا کوي مل پر تس باندې د غره کم د خندا و د رخشان په درجه کې درته ګور چې ته به بیا کلان ته وګ فسوف تعلمون منح علی السلام دا مرتو ول فسوف دی ارجر دی تعلمون چې د سبب پوسی یا ایجر به خصت سارت درس ته ود ما ز عذاب پر سترګونی ام دی فسوف جر دی تعلمون چې د سبب پوسی دا به درته معلومه چې کوم خبر من څوک چې دی اچ راځي هی ودت عذاب دا س عذاب یو خزی چې رسوا کی هی دی په دې دنیا کې پرل ته به پوسی اوس په ماته وای چې په خبره به پر تا عذاب راځي ته په خبره په عذاب کې بدل نه کړې کې کشتیانی جوړې برای رجر دی چې صد بجه سر ته درسی دا خبره به درته معلومه سی چې عذاب والا څوک دی په عذاب تاخته کېږي کزه برای بز ما کشتی تا ته دیسی معلومه سی چې ما جوړوله لکه جنت چې بعدا لاشو سپا کشتی که خوادی ولاری وقت ایزان اخلاسم که نخستا غیر چلی تا عذاب برو سواکی تا غسی مردار لاشو نبون برای پراتی چیسی علاب سر ختم سی مره بایاسنو فسو په جرد تعلمون تیس په پوسی په کوم خبره په دې چې من څوک چې دی اعتراضی هی ولت عذاب عذاب یخزی چې هغه عذاب رسوا کی وی شرمی